Vijf uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Tijdens de VN-veiligheidsraad in New York hebben Rusland en Oekraïne fel naar elkaar uitgehaald om de vernietigde Kachovka-dam. De raad kwam gisteravond bijeen op verzoek van beide landen. Ze geven elkaar de schuld van het saboteren van de dam. Volgens VN-baas Guterres blijft het voorlopig nog onduidelijk wie verantwoordelijk is. Door de vernietiging van de dam loopt ook water weg dat de kerncentrale in Zaporizhia moet koelen. Volgens het Internationaal Atoomagentschap is daar voorlopig nog geen gevaar. Bij een schietpartij in de Amerikaanse staat Virginia zijn twee doden gevallen. Zeven anderen zijn gewond geraakt. Een man opende het vuur vlak na een diploma-uitreiking van een high school. Ooggetuigen hoorden zeker 20 schoten toen ze naar buiten liep uit het theater waar de ceremonie plaatsvond. De twee slachtoffers zijn mannen van 18 en 36. De politie heeft een 19-jarige verdachte aangehouden. Hij zou zeker één van de slachtoffers kennen. In de Verenigde Staten heeft Republikein Chris Christie zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Christie is oud-gouverneur van de staat New Jersey en deed in 2016 ook al een gooi naar het presidentschap. Toen trok hij zich snel terug na slechte resultaten bij de voorverkiezingen. Bij zijn bekendmaking opende hij de aanval op oud-president Trump, die ook weer kandidaat is. Christie beschuldigde Trump onder meer van gebrek aan leiderschap. Bij een drugscontrole in Middelburg is bij een bedrijf 430 kilo cocaïne gevonden. In de haven van Vlissingen vond de douane nog eens 500 kilo. De bedrijven waarbij de drugs werden gevonden hadden er niets mee te maken. Er is ook niemand aangehouden. De drugs had een waarde van ruim 70 miljoen euro en is vernietigd. Er zijn de laatste tijd veel drugsvangst in Zeeland. Vorige week nog werd in de haven van Vlissingen een partij van 600 kilo cocaïne gevonden. Het weer, nu nog bewolkt. Komende ochtend meer zon. Vooral in het noorden blijft het zonnig. In het midden en zuiden van het land is het af en toe licht bewolkt en is er kans op een bui. Het wordt 15 graden aan zee tot landinwaarts 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Deze ochtend zitten er drie genomineerde auteurs in spanning, want vandaag wordt in Utrecht de prijs van de jonge jury voor het beste jongerenboek uitgereikt. Daarom duiken we vandaag in Vroeg ook de boeken in. En dat doen we een uur lang. Heerlijk. Vroeg. Met Els Knapen. Goedemorgen, leuk dat je luistert. Het is woensdag 7 juni en dit is Vroeg. Herinner je jij nog de boeken die je las tussen je 12e en je 18e en hoe je je daarbij voelde? Was dat een ontdekkingstocht voor je of was het echt een moedje om die leeslijst op school maar in te vullen? Jongeren lezen steeds minder, maar let op, er blijft een hele grote groep jonge lezers heel actief. En die kinderboekenwereld, die is nog altijd springlevend. Hoe zorgen we er nou voor dat er zoveel mogelijk jongeren blijven lezen? En waarom is dat belangrijk? Wat maakt die boekenwereld zo bijzonder? Daarover praat ik met Mieke van IJsden, programmamaker jeugd bij de Bibliotheek Utrecht. Goedemorgen Mieke. Hallo. Hartstikke leuk dat je erbij bent. Ik vind het ook heel leuk om hier te zijn. Mooi zo. Jij bent programmamaker jeugd in de Biep. Nou, eigenlijk volwassenen. En daar pak ik heel graag de jongeren bij. Dus ik focus me op de 15-plusser binnen de bibliotheek. Kijk aan. En betekent dat dat je gewoon de hele dag door lekker mag lezen in de Biep? Oh, was het maar zo'n feest. Dat doe ik vooral in mijn eigen tijd. Bij de Biep zit ik eigenlijk heel makkelijk achter een computer. En pak ik mijn momenten om ook door de bibliotheek te lopen en in contact te komen met de bezoekers. Ja, en ga je dan ook echt op jongerenjacht? Ja, ja? Ik vind het heel erg leuk. Ben je toevallig wel eens in de bibliotheek Neude geweest? In ja, prachtig. Helemaal vernieuwd. Heerlijk. Ik vind het allerleukst om daar op de derde verdieping helemaal in de nok van de bibliotheek op de jongerenafdeling rond te lopen. En daar te voelen wat er speelt, in gesprek te gaan. Ik loop nooit in biepkleding, maar ze hebben meteen door dat je bij de bibliotheek werkt. Dus ik word ook heel vaak aangesproken op de vloer van mevrouw, ik ben op zoek naar dit boek of hebt u een tip? En dat vind ik het allerleukste wat er is. Ja, en spreek je zelf ook mensen actief aan dat je zegt, hey. Nou, soms als ik ze echt heel erg zoekend rond zie lopen, dan wil ik nog wel eens vragen, joh, kan ik je ergens mee helpen? Ben je ergens naar op zoek? Of als ik ze een beetje in een hoekje weg zie duiken met een boek, dan laat ik ze vaak toch wel lezen. Maar ben ik altijd even zo om de hoek aan het kijken wat ze aan het lezen zijn. Dat vind ik heel leuk. Ja, dus echt op die boeken af. Mensen die in de bibliotheek Utrecht komen, pas op. Je wordt bespioneerd door Mieke van IJsden. Absoluut. Vandaag wordt er een prijs uitgereikt in Utrecht. Over wat voor een prijs gaat dit? Het gaat over de prijs van de jonge jury. Er worden zelfs twee uitgereikt. De ene kant is de prijs van de jonge jury. Maar er is ook een debuutprijs. En die worden vandaag in Tivoli-Vredenburg op de dag van de jonge jury uitgereikt. Juist, daar gaan we het een uur over hebben. Wat mij opviel in de voorbereiding... als je één keer lezen en jongeren googelt... dan buitelen de onheilspellende berichten werkelijk waar over je scherm. Er wordt minder en minder gelezen. Ze zouden niet meer goed lezen, de jongeren. Hoe kijk jij naar zulk nieuws? Ik kijk daar een beetje tweeledig naar. Want aan de ene kant zie je inderdaad dat er een heel groot probleem zit... in hoe jongeren omgaan met lezen. Of ze het nog echt kunnen... of ze er tijd voor maken. Maar aan de andere kant kijk ik er ook een beetje sceptisch naar... omdat je aan de andere kant ziet gebeuren... dat er enorme events opgetuigd worden... waar de jongeren echt de deuren van boekhandels, bibliotheken platlopen. Als ik bij onze buren, Broeze, de boekhandel, naar binnen loop... dan zie ik op de jongerenafdeling jongeren rondlopen... die echt met stapels boeken de deur uitgaan. Wauw. En dat stemt mij dan weer heel positief. Kijk, hartstikke goed. Er is hoop. En daar gaan we het allemaal over hebben. Ik heb nog oneindig veel vragen voor Mieke. Maar, lieve luisteraars, het gaat ook over jullie thuis. Dus heb je een vraag of heb je een geweldige boekentip... waarvan je zegt, die moet iedereen lezen? Het liefst jongerenboeken natuurlijk, want daar hebben we het over vandaag. Meld dat dan in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Els Knapen. Ja, en dan gaan we verder de diepte in. Als we het hebben over jongerenliteratuur, Mieke... en over die prijs van vanmiddag... over welke leeftijd hebben we het dan eigenlijk? Eigenlijk alles wat op de middelbare school rondloopt. De prijs van de jongensjury die zit op de categorie 12 tot 15-jarigen. Het is echt een publieksprijs. Dus de jongeren zelf die zijn aan het stemmen... en die kiezen hun favoriet. Maar als ik het heb over jongerenboeken... dan kijk ik echt naar het brede spectrum. Dus heel de middelbare school. Ja. Alles wat je daar kan lezen. En de hele ontwikkeling die je daar dus doormaakt. Ja, ik zei net al even in de aankondiging van het programma... toen ik jongerenliteratuur las, zo eind basisschool en daarna de middelbare school... was dat heel veel literatuur over school. Jacques Vriens, Carrie Slee. Ik ben zelf begin 30, dus dan kom je in die categorie terecht. Hoe ziet die boekenwereld anno 2023 eruit voor jongeren? Is die veranderd? Ja, vind ik wel. Ik denk dat wij redelijk van dezelfde leeftijd zijn. Ik ben ook begin midden 30. Dus toen ik op de middelbare school zat... Ik zei begin 30, maar ik ben eigenlijk 34. Ja, ik ga toch richting het midden. Ben je ook uit 88? 89. Maar wel voor de val van de muur. Ja. Oh, we zijn echt oud. Daar gaan we. Juist. Toen ik op de middelbare school zat, moest je echt van wat in bibliotheektermen C-boeken heten. Dus inderdaad, de Carrie Slee, Jacques Vriens. Ik hoorde net al Jan Terlouw genoemd worden, volgens mij, Koning van Katoren. Moest ik door voor mijn lijst met de Ronald Gippards en de Kluns. Die waren er toen al wel. Maar er zit gewoon een heel groot gat tussen. De schoolse literatuur, wat er gaande is op in het schoolse leven van de lezer. En dan ineens naar de mannen van toch redelijk middelbare leeftijd... die in scheiding liggen en dat soort zaken. Ja. Maar wat je nu hebt, zijn wat wederom in bibliotheektermen de D-boeken heten. Dat zijn echt die 15-plus boeken. En die categorie ontbrak gewoon toen ik in mijn oude bibliotheek rondliep. Ja. En dat zijn de boeken waarin jongeren echt een autonome persoon zijn... die zelf hun problemen mogen aanpakken... waar niet nog een of andere ouder of docentfiguur boven hangt... die zegt, jij moet even goed luisteren... want ik ga jou vertellen hoe je je problemen oplost... En als we het dan even terugtrekken naar onze tijd... Carrie Slee had boeken Razend, Kappen over jongeren en problemen thuis. Heb je het dan over die categorie? Ja, misschien nog net één categorie verder. Ja. Want daar had je toch nog... Dat blijft nu ook, de schoolse setting. Maar er zat vaak toch nog wel... in zekere zin een opvoedend karakter in. Nu wil ik niet Carrie Slee meteen wegzetten, want laf dat. Er zit toch nog een soort van, een opvoedend karakter achter. En dat zit misschien iets minder in de boeken van nu. Ze mogen het heel erg zelf ontdekken. Ja, ja, ja. Zie je dan ook terug dat het een spiegel is voor wat er speelt bij de generaties nu? Ja. Is dat ook anders? Ja, ja, je ziet heel erg onderwerpen die voor jongeren nu belangrijk zijn... zie je terugkomen in de onderwerpen van de boeken. Dus er zit best wel een stukje activisme in. Er zit heel erg zelfontplooiing in. Er zit af en toe ook gewoon escapisme in. Dus er zitten ook fantasyverhalen in waarbij je echt naar andere werelden gaat met magiesystemen. Er zitten enorme dystopieën in, dat soort zaken. Waar ik wel om moest lachen is, er zijn dus 3 boeken genomineerd vanmiddag. Er zit er eentje bij, Huisje 13. Ja. Kun je eens vertellen waar die over gaat? Weet je dat zo? Ja, jawel, weet ik wel. Dus een boek van Elin Meijne. Volgens mij is het haar 2e boek. Dus echt heel vet. Ze heeft de debuutprijs van de jonge jury ook een paar jaar geleden gewonnen. Ik heb even niet paraat welk jaar. En in dat boek, ik ben heel slecht in namen van personages en locaties. Dus pin me daar niet op vast. Gaat een dochter mee met haar moeder naar een vakantiepark. Want de moeder is heel erg bang voor wifi-straling. En invloeden van buitenaf. Ja, ik moest heel erg lachen om het woord wifi-wappie. Mijn moeder is een wifi-wappie. Ja, ja. Dus zij gaat op een vakantiepark wonen waar zij zonder wifi zit. Ja. En wat voor problemen dat dan vervolgens oplevert. Ja. Die jongere literatuurwereld, is dat een wereld waar er veel gebeurt? Wordt er ook veel geïnnoveerd? Zie je daar nog dingen gebeuren? Wat bedoel je met innoveren? Nou, ik kan me voorstellen, kijk, als ik bijvoorbeeld denk aan vorm, dan kom ik niet veel verder dan Dick Matena's bewerking van Jan Wolkers. En dat was een stripvormbewerking van Kort Amerikaans, bijvoorbeeld. Ja, vet. Maar ik kan me voorstellen, er is natuurlijk veel meer mogelijk nu, ook met digitale media. Nou, dat is leuk, want bij de debuutprijs is Steven Raadgever bijvoorbeeld genomineerd. En die heeft een liedje laten schrijven. Of, er is een liedje geschreven bij zijn boek. Dus voor in het boek staat een Spotify-code. Als je die scant, kun je het liedje horen. Achterin staat er ook nog een keer de songtekst. Zo word je ook een beetje het boek uitgetrokken. En wordt het boek in jouw leven geïmplementeerd. Je krijgt namelijk een liedje erbij. Er zit ook een hele playlist achterin. En dat gebeurt vaker. Er zijn auteurs die inderdaad de playlist die zij gebruiken tijdens het schrijven van hun boek nog koppelen aan het boek. Oh, wat leuk, dat soort zaken. Ja. Ja. Multimediaal. Oh, yes. Ja. Wat mij ook opviel, is dat er dat de boeken voor deze generatie, die worden ook goed in de markt gezet. Die hebben zelfs trailers op YouTube. Echt alsof je de bioscoop wordt ingelokt. En het is natuurlijk radio, maar ik heb even zo'n trailer erbij gepakt. We hebben geen beeld. Luister even mee. We gaan luisteren naar de trailer van een van de genomineerde boeken. Dat is Game On van Sis Meijer. En dan hoor je en zie je ongeveer dit. We zien een vrouw een hamer pakken. Ze loopt de parkeergarage in. Ze slaat een autoruit in. Dan zie je tekst in beeld. No fear, no limits, no excuses. En dan de kernvraag. Hoe ver ga jij voor je vrienden? Ja, spannend. Ja, toch? Ja, ik dacht echt toen ik dit las, wauw. Heeft dat zin, zulke trailers? Weet je dat? Ja, het kan heel erg helpen in je social media campagne. Best wel veel auteurs die zijn heel actief op hun socials. Je ziet ze op Instagram, maar dat is natuurlijk voor heel oude mensen. Maar ook op TikTok verschijnen en daar delen ze dit soort dingen. En wat heel erg leuk is aan dan moet ik me er niet op vastpinnen. Volgens mij doet Sis dit ook. Ja. Ze schrijven heel vaak prijsvragen uit. Dus als jij bijvoorbeeld de beginzin, mag je meedenken over de beginzin van het nieuwe boek. Of over de naam van een personage. En dan kun je jezelf dus zien verschijnen in de boeken. Ik weet dat Sis daar volgens mij aan meedoet. En Mel Wallis de Vries staat er ook onbekend. Die zet heel vaak lezers op de cover van haar boeken. En volgens mij, veel van die jeugdthrillerschrijvers die doen dit. Ja, dus waar Jacques Vriens als schoolmeester vooral gebruik maakte van de interactie met zijn leerlingen, doen zij het echt met hun hele publiek, omdat dat nu kan. Ja. Ik deed net een beetje flauw. Het was natuurlijk heel, heel spannende video, spannend geluid. Spanning en sensatie, het leek een halve thriller. Is dat een populair genre ook onder jongeren? Ja, zeker. Je ziet het heel erg in de genomineerden voor, dus de jonge jury. Daar staat eigenlijk ieder jaar wel 1 of meerdere jeugdthrillers op de genomineerde lijst. Ja. En dat wordt heel veel ook bij ons geleend. De boeken van Mel Wallis, die ik net al noemde. Mm-hmm. Dat is ongekend populair. En Sis Meijer hoort daarbij. Elvin Post, die ook genomineerd is. Chinook Thijs is er een die ook heel veel jeugdthrillers schrijft. Danielle Bakhuis. Dat is booming, zeker. Leuk. Hou je er zelf ook van? Ik kan een goede jeugdthriller wel waarderen. Ja, kijk. Het is niet hetgeen wat ik het allermeeste lees. En dat zit vooral in het genre van de thriller. Dat is zonder dat ik dat weg wil zetten als minder of wat dan ook. Het volgt best wel vaak een bepaald recept. Wat heel leuk is, want dan is het herkenbaar. Dan kun je mee gaan puzzelen. Maar dat is niet iets wat ik zelf het allerleukste vind. Nee, smaken verschillen natuurlijk. Zeker. Het is sowieso heerlijk om je te verliezen in een boek. Maar het heeft ook grote nadelen als je niet leest. Zo waarschuwde de onderwijsinspectie 3 jaar geleden dat er voor 1/4 van de jongeren in Nederland, 1/4 van de jongeren, laaggeletterdheid dreigt. Dat is een van die onheilspellende berichten die je kan. Bam, bam, bam. Is die angst nog steeds reëel? Ja, het komt eigenlijk in alle onderzoeken komt dat naar voren, dat de leesvaardigheid van jongeren enorm achteruit gaat. Ze hebben niet meer echt de concentratie om een complete tekst te doorgronden. Nou ja, ik heb hier een paar boeken bij me. Sommige boeken zijn vrij dik. Daar hebben ze niet altijd dus de concentratie of het vermogen voor. Ja. Maar dat reikt veel verder, want op het moment dat jij niet meer goed kan lezen, alles is taal. Brieven van de overheid worden super ingewikkeld. En eerlijk, ik ben 34, ik ben opgeleid als Neerlandicus. Ik vind die brieven al ingewikkeld. Laat staan dat als jij laaggeletterd van de middelbare school komt, wat je dan voor je kiezen krijgt. Ja, ik sprak in de voorbereiding ook een docent Nederlands en zij zei, als je niet goed kunt lezen, liggen zowel een nieuwe toeslagenaffaire als fake news likkebaardend op de loer. Ja. Is dat overdreven, denk je? Nee, ik denk dat dat echt waar is. Ja, zodra die toeslagenaffaire, ik weet daar niet alle ins en outs van. Dus niet erg. Daar zit ik niet volledig in. Maar dat komt wel voort uit onduidelijke communicatie vanuit de overheid en mensen die het gewoon niet begrijpen. En fake news, ja, dat blijft ook een heel ingewikkelde. Dat zit natuurlijk in het leesonderwijs. Wat zijn betrouwbare bronnen? Wat is je eigen onderzoek? Ja. Nu wil ik het niet zoveel over eigen onderzoek hebben, want dat is natuurlijk wat ze altijd roepen. Ik heb onderzoek gedaan naar de beoordeling daarvan. Welke tekst heb je voor je en hoe betrouwbaar is dat? Ja, en denk je dan dat het helpt om ook bijvoorbeeld die spannende boeken, die thrillers te lezen? Gaat dat ook helpen bij het kunnen lezen van uiteindelijk de belastingdienstbrieven? Uiteindelijk wel. Het is meters maken. Het is leeservaring opdoen. Het is je woordenschat vergroten. Het is misschien juist wel met die thrillers. Het is een beetje puzzelen. En dat zijn die brieven van de overheid uiteindelijk natuurlijk ook. Ja. Leren lezen, dat doe je voornamelijk op school. Wat ik me herinner van mijn middelbare schooltijd is dat leesplezier niet altijd voorop stond in de les. Ik had een geweldige docent, maar die kon niet heel goed voorlezen. Sorry. speelt dat nog steeds, dat leesplezier wat ondergewaardeerd wordt? Ja, dat denk ik wel. In mijn werk ben ik natuurlijk leesbevorderaar, maar ik ben aan de andere kant ook Neerlandicus. Ik vind het heel belangrijk dat er ook een beetje bagage meegegeven wordt, dat je teksten in context kunt plaatsen, dat je dat in de tijd kunt plaatsen. En dat is net als in mijn geval wiskunde niet heel leuk. Dat is gewoon ook leren en stampen. Ja. Maar ik vind niet dat daarin het leesplezier vergeten mag worden. Daarom vind ik bijvoorbeeld de hele discussie die gaande is over de lijst. Laten we wel wezen, de lijst bestaat niet. De leeslijst hebben we het dan over? Ja. Dat 1 vaste lijst zou zijn, dat is onzin. Daarin kun je in gesprek met je docenten. En daar is het wel aan, dus je docent, hoeveel ruimte je daarin krijgt. Maar daar kun je, wat mij betreft, maar goed, ik ben dus geen docent, ik ben leesbevorderaar, kun je echt verschil maken. Ja. Laat ze maar eens gewoon een fantasy lezen. Zet fantasy niet meteen weg als minderwaardig. Er is fantastische Nederlandstalige fantasy. Ja. Ik noem een Rima Ori, ik noem een Valentijn Ringelberg. Dat is Emmy van Ruivenhoven. Echt te gek. Mm-hmm. Laat ze dat lezen, laat ze daar plezier in vinden en help ze dan vervolgens verder naar wat jij als docent graag wil zien dat ze lezen. Ja, laat ze daar hun eigen lijn in vinden. Ik kan me ook voorstellen dat dat per docent heel erg verschilt, hoe bevlogen je bent, wat je leerlingen aanreikt. En ik kwam daar wel een mooi voorbeeld van tegen. Online zag ik een soort congres. Ik doe mijn onderzoek natuurlijk goed. Springlezend heet het. Onder andere bedoeld voor docenten, maar ook voor mensen die in de bibliotheek werken, zoals jij. We horen een leraar Nederlands. Hoe pak jij dat aan? Hoe motiveer jij leerlingen? Ja, Nou, ik probeer het zo persoonlijk mogelijk te maken eigenlijk. Dus leerlingen meenemen naar de mediatheek en samen met hen in die kast kijken. Je leerling leren kennen en op basis van wat zij meemaken, wat er bij hen speelt, wat zij interessant vinden, boeken aanraden. Dus heel maatwerk leveren. Ja, zeker. En ik probeer ook altijd wat ik lees, of het nou een graphic novel is, of vertaald werk, non-fictie, of een klassieker in de Nederlandse literatuur, doet er niet toe. Neem ik altijd mee en probeer ik in minimaal één klas te vertellen, kort stukje voor te lezen. Dus ja, mijn enthousiasme. Of kritische nood kan ook, hè, te delen met mijn leerlingen in het lokaal. Ja, ja, dit wil je toch? Ja, zo'n docent. Ja, echt oog voor de leerling, oog voor de leesvoorkeuren van die leerling. Ik hoor deze docent ook zeggen, graphic novels, ik hoor non-fictie genoemd worden. Dat vind ik echt top. Sluit aan bij wat die leerling interessant vindt en werk vanuit daar verder. Ja, want er zijn misschien ook scholen of docenten die zeggen graphic novels. Nee, dat is geen literatuur. Yep, non-fictie, zeker. Nee. Ja. Probeer het nog een keer. Ja, ja. Ja, en het lijkt me ook funest dat als je dan een keer een boek te pakken krijgt wat je niet aanspreekt, wegleeszin. Weet je, je kunt natuurlijk ook snel ontmoedigd raken. Ja. We hadden het net nog even over die concentratiespannen. Heeft dat ook met het gebruik van social media van jongeren te maken? Dat het moeilijker is om echt een uur lang een boek te lezen? Ja, ik verwacht van wel. Er is gewoon zo ontzettend veel aanbod. De schermen zitten in je broekzak tegenwoordig. Ik bedoel, we zijn heel oud. En overal is informatie en overal heb je afleiding. En je krijgt je meldingen binnen, je krijgt dat appje binnen. Je ziet ergens een TikTok voorbij komen. Oh, toch even meekijken. Oh, scrollen weer even verder. Je wordt zo die telefoon en andere zaken ingezogen. Toch even die volgende aflevering. Ja. Dus inderdaad, het is minder makkelijk om een boek op te pakken. Ik heb het ook wel met een wijzend vingertje over die jongeren. Hè? Maar het geldt voor mijzelf ook. Same. Hoor. Ja. Heb je tips? Hoe je je concentratievermogen kunt... zeg maar, hoe krijg je mij weer aan het boek in plaats van dat ene bladzijdetje dat ik lees voor het slapen gaan en dan indommel? Ja, ik merk zelf dat als ik in bed lees, dat ik dan inderdaad in slaap val. Ik moest gisteravond best wel vroeg gaan slapen om hier op tijd te zijn. En dan pak ik dus wel mijn boek. Want ik weet dat ik dan, als ik dan lig en lees, in slaap val. Dus als ik me wil concentreren op mijn boek, dan ga ik niet in mijn bed liggen. Maar pak ik er maar echt 's middags bij. En zit ik in mijn stoel met mijn kat in de buurt en mijn kopje koffie erbij. Zit ik mijn boek te lezen. En wat de grootste tip is sla dat boek open en ga beginnen. Ja, dat is het. Want dat vind ik zelf ook het lastigst. Het boek pakken, het boek openslaan en gaan lezen. Ja, en misschien gewoon de telefoon ook weg. Ook, ja. Op een andere verdieping leggen of zo. Ja, stop hem onder een kussen, doe iets. Ja. We hebben het deze ochtend over jongerenliteratuur, mocht je nu net intunen. Omdat vandaag de prijs voor de jonge jury, van de jonge jury moet ik zeggen, wordt uitgereikt voor het beste jongerenboek. Het is natuurlijk het lekkerst om even zo'n jongerenboek deze ochtend hier in de studio ook in te duiken. Ja. Je hebt een boek meegenomen. Meerdere. Zeker. Uit welk boek ga jij voorlezen en waarom? Ik denk dat ik degene ga pakken die hier bovenop ligt. En dat is Grijs van Carly van Tongeren. Carly heeft ook ooit de debuutprijs gewonnen, volgens mij. Oké. Zeg ik nu. Misschien lieg ik. Maakt niet zoveel uit, maar ik ben vooral benieuwd naar het verhaal. Het heet Grijs. We hadden het net al over of de belevingswereld van jongeren naar voren komt in de boeken die er voor hen beschikbaar zijn. En of dat een afspiegeling is van wat er in de maatschappij gebeurt. En ik denk dat Grijs daar een mooi voorbeeld van is. Want het gaat over Chaya en Wes. En die zijn op een nazomeravond op een strandfeestje met elkaar in de duinen beland. Mm. En zij... I know. Alleen zij kijken allebei op een andere manier terug op wat er gebeurd is. Voor Chaya is het niet zo'n leuke ervaring. En Wes denkt, het was niet mijn meest favoriete seksuele escapade. Maar het was prima. Oké. Okay. En dit boek behandelt dus seksueel grensoverschrijdend gedrag. En hoe je daar als betrokkenen op een verschillende manier naar kan kijken. En wat ik heel goed vind aan dit boek, en nou ga ik je gewoon de titelverklaring even weggeven. Het is... een grijs gebied. Het is niet zwart-wit. En omdat Carly van Tongeren hierin zowel het perspectief van Wes als van Chaya behandelt, en er heel mooie bijpersonages in zitten, vind ik dit een heel sterk boek. En ik heb een stukje uitgekozen waarin een docent van Wes met hem in gesprek gaat. Het is de gymdocent. Give it away. Dat verhaal over Chaya, het zit me niet lekker. Wat je in de kleedkamer vertelde, was dat waarheid of had je dat wat aangedikt? Nou, grotendeels waar. Wat was niet waar, dat laatste? Ik denk na. Wat niet zo snel gaat, omdat ik word afgeleid door het ongemakkelijke gevoel dat me bekruipt. Ja, eigenlijk was alles waar, alleen misschien net iets leuker gemaakt. Ja, maar dat is het nu juist, Wes. Ik denk dat Chaya het niet zo leuk heeft gevonden. Ik kijk hem aan en kan alleen maar denken, ongelooflijk. Zit ik hier serieus dit gesprek te voeren met mijn gymleraar? Of met Mickey, die toch ook gewoon mijn gymleraar is? Krijg ik nu van Mickey en of mijn gymleraar te horen dat de chick met wie ik in september een keer slechte seks heb gehad het niet leuk heeft gevonden? Je kijkt me aan alsof ik gek ben geworden, zegt Mickey. Ja, zoiets dacht ik ook. Ik bedoel, met alle respect, maar waar heb je het over? Jij was er toch niet bij? Nee, maar jouw verhaal en dat debat, 1 en 1 is 2. Ik ben zelf ook jong geweest, niet zo heel lang geleden. Hij pauzeert even, haalt duidelijk hoorbaar adem. Wes, kan het zijn dat je een grens bent overgegaan die avond? Mickey kijkt me aan en ik hem. Lang. Te lang, misschien. Nee, zeg ik uiteindelijk. Ze heeft toch niks gezegd? Ik heb echt geen nee gehoord, dat weet ik 100% zeker. Maar heeft ze ja gezegd? Dat ook niet. Ik probeer me alles te herinneren. Ze zei niet zoveel en ze deed ook niet zoveel. Het ging niet echt soepel. Mickey blijft even stil. Nog steeds is het enige waarvan ik kan denken hoe bizar dit gesprek is. Met mijn gymleraar na schooltijd over seks praten. Alsof ik niks beters te doen heb. Alsof ik niet alles beter is dan dat. Ja, het gaat niet alleen om woorden. Er zijn ook non-verbale signalen. En in dit geval denk ik dat je misschien niet hebt opgepikt. Ik haal mijn schouders op. Ze had gewoon kunnen zeggen dat ze het niet leuk vond. Dan had ik gezegd dat ik het ook niet heel veel aanvond. Maar je had het ook aan haar kunnen vragen. Ik maak een schamper geluid. Niet echt lekker. Ik heb vaak zo het goede seks gehad, terwijl ik wel vroeg of die ander het ook lekker vond. Seks is geen pornofilm, Wes. Ik geef antwoord. Of ik geef geen antwoord. Het is eigenlijk niet eens een vraag. Meer een one-liner die ik nu nooit meer uit mijn hoofd krijg. Ik snap niet waar je naartoe wil, zeg ik. En ik wil hier weg, maar dat houd ik ook maar voor mezelf. Mickey kijkt even om zich heen voordat hij zegt, Wes, weet jij wat aanranding is? Oh, dit is een cliffhanger. Dit is een cliffhanger. Oké. Nog even de titel en de auteur van het boek. Grijs, van Carly van Tongeren. Kijk, ik word heel nieuwsgierig. Straks nog veel meer over de jongerenliteratuur. Heb jij intussen nou vragen voor Mieke? Stel die dan zeker via de NPO Radio 1-app. Muziek dan. We gaan luisteren naar een nummer van Elton John dat verwijst naar, jawel, jeugdliteratuur. Als ik zeg, het gaat over een pad met gele klinkers uit het boek De Tovenaar van Oz van Frank Baum, dan weet jij genoeg. Dit is Elton John met Goodbye Yellow Brick Road. Dat was Yellow Brick Road van Elton John. Vroege vragen. Ja, ik vind het echt superleuk om te zien. We krijgen allemaal leuke berichten binnen. Dick bijvoorbeeld, die zegt... de fantasyboeken van Raymond E. Feist zijn aanraders. Gecreëerde werelden waar je in verdwijnt. Groetjes van een 44-jarige. Nou, heerlijk. Dan gaan we naar de eerste vraag die binnenkomt. Robine de Beer die vraagt zich af... Mieke, door welk boek ben jij nou het meest gegrepen in je jeugd? Echt het meest, dat durf ik je niet zo heel goed te zeggen. Want ik ben dus echt een veellezer. Maar als ik terugdenk aan de bibliotheek... waar ik dan de straat mocht oversteken, dan mocht ik er zelf heen. Dan zijn een van de eerste boeken waar ik echt heel actieve herinneringen aan heb... in dus de leeftijdscategorie waar we het nu over hebben. The Princess Diaries van Meg Cabot. Dat vond ik echt waanzinnig. Ik weet nog precies waar ze stonden. En daar heb ik me echt in verloren. En dat is inderdaad wat ook verfilmd is als The Princess Diaries. Ja, is heel erg. Ik wist niet eens dat het een boek was eigenlijk. Ja. Nee, het is een boek. Ja, en echt heerlijk. Daar moet ik meteen aan denken. Wat leuk. Marco die stuurt ook de moeder van David S. en het verrotte leven van Floortje Bloem. Ja. Yvonne Kuls, als ik me goed herinner. Ja, heb ik als tiener gelezen in de jaren 80... toen deze problematiek heel erg speelde. Drugsproblematiek gaat het dan onder andere over. Het heeft mij van het experimenteren met drugs afgehouden. Ja. Ja. Zijn dat boeken die jij hebt gelezen? De moeder van David S. heb ik volgens mij niet gelezen. Het verrotte leven van Floortje Bloem inderdaad wel. Die heb ik ook ooit op mijn lijst gezet. En ik denk niet voor de bovenbouw, maar voor de onderbouw. Dat was inderdaad bijna zo'n brugboek... dat niet meer bij de jeugdboeken stond... Ja. maar wat bij de volwassen boeken in de bibliotheek stond. Maar echt mega indruk gemaakt. Vooral dat konijn dat erin zit... dat staat me nog heel erg bij. Daar knuffelkonijn is dat volgens mij. Weet je wat heel leuk was? Ik liep laatst een rondje door de zon. En je hebt tegenwoordig natuurlijk heel veel van die weggeefkasten met boeken. En daar stond hij in. Echt? Ik heb hem meegenomen. Oh, dus ja. Hij ligt nog op mijn stapel. Oh, lekker. Nog een laatste vraag van Diana. Lezen jongeren meer echte boeken of vooral van een e-reader? Dat durf ik eigenlijk niet met zekerheid te zeggen. Omdat ik weinig zicht heb op de e-variant die ze lezen. Ik zie ze vooral dus bij mij in de bieb de boeken uit de kast halen. Of ik zie ze bij de boekhandels in een mandje gooien. Ja. Dus daar durf ik eigenlijk niet echt antwoord op te geven. Nou, misschien dat er luisteraars zijn die zelf jongeren zijn. Of jongeren in huis hebben of kennen. Laat het vooral weten als je hier meer over weet. Stuur een berichtje in de NPO Radio 1 app. Dan komen we daar straks op terug. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app. En nou even heel even wat anders. Vandaag wordt er in de rechtbank van Amsterdam een uitspraak verwacht. En wel de uitspraak in de zaak van Fossielvrij NL tegen de KLM. Waarom? Nou, die zaak die speelt omdat de vliegmaatschappij misleidende reclames zou hebben gemaakt. Waarin wordt beweerd dat er CO2-neutraal gevlogen kan worden. En dat kan helemaal niet, zegt de milieuorganisatie. We weten het intussen, de aarde gaat naar de knoppen. Zo'n loze belofte van de KLM helpt ons nou niet bepaald vooruit. En dat terwijl er al decennia lang om genade wordt geroepen voor de natuur. Niet alleen door milieuorganisaties, ook door Marvin Gaye bijvoorbeeld in 1971. En daarom luisteren we naar Mercy, Mercy Me, The Ecology. On the oceans and upon high seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy, me. Things ain't what they used to be. Radiation underground and in the sky, animals and birds who live nearby by night. All things and what they used to be. What about them? this overcrowded land. How much more do you from me? Can't you stand? Dat was Mercy, Mercy Me van Marvin Gaye. Je luistert naar Vroeg van woensdag 7 juni. En ik ben benieuwd welke boeken lees jij en welke boeken leest je kind. Vandaag is het tijd voor de prijsuitreiking voor de prijs van het beste jongerenboek volgens de jonge jury. Tot 6 uur praat ik daarover door met Mieke van IJsden, literatuurexpert en ook jeugdliteratuurexpert, ik zeg het gewoon, bij de Bibliotheek Utrecht. Praat vooral gezellig mee via de NPO Radio 1 app. Vroeg. Dan gaan we het hebben over iets wat luisteraars misschien nog niet allemaal even goed kennen. BookTok. Mieke, leg eens uit wat dat is. Nou, waarschijnlijk heeft iedereen wel ondertussen een keer gehoord van TikTok. Dat platform waar je snelle filmpjes kunt delen. Waar je allemaal van die leuke dansjes op kon doen. Want volgens mij is dat alweer helemaal achterhaald. En daar bestaat een subcategorie op. Als je op de hashtag BookTok zoekt, zitten daar allemaal lezers die elkaar tips geven. Die boeken promoten en die ja, het boek vieren. Juist, en dat zijn dus lezers, zijn dat gewoon stiekem boekverkopers undercover of zijn dat liefhebbers onder elkaar? Nee, het zijn vooral liefhebbers onder elkaar. Er is wel een hele groep boekfluencers ontstaan die nou eigenlijk boekverkopers zonder winkel zijn. Dus die er ook niet aan het boek zelf verdienen. Maar ja, vooral liefhebbers, ja. Okay. En heel erg peer-to-peer, dus heel erg de lezer onderling. Dat vind ik er heel erg vet aan. Ja. Ja, ja, ja. Nu zag ik, als het gaat over lezers onderling, ik zag een berichtje vanochtend verschijnen op de site van NRC, of eigenlijk gewoon een artikel. Ik zal het gewoon noemen zoals het heet. En dat ging over dat boekenliefhebbers online elkaar ook wel, nou, ophitsen wil ik niet zeggen, maar elkaar wel uitdagen met hoeveel lees jij? Ja. Wat is jouw doel dit jaar? Ja. Bijna een beetje als zoals je ook sportprestaties met elkaar vergelijkt. Ja. Doe je dat zelf ook? Ik heb een Goodreads-account. En daarop zet ik voor mezelf ieder jaar een challenge. Ik probeer een boek per week te lezen. Nu loopt mijn Goodreads achter. Want ik ben, naast dat ik bij de bibliotheek werk, zit ik ook in een boekenjury. En dat is natuurlijk allemaal heel erg geheim wat ik daarvoor lees. Mm-hmm. Dus die verschijnen niet op mijn Goodreads. Dus mijn challenge is een beetje diffuus op dit moment. Maar ik denk wel, want ik heb even gekeken op jouw Instagram. Volgens mij zag ik wel een soort foto van jou met een enorme stapel boeken naast je. Ja, dit klopt. Groter dan jijzelf? Ja, het oversteeg ook mijn deurpost. Dat waren inderdaad de boeken die ik allemaal voor mijn jury heb gelezen dit jaar. Dit jaar. Sterker, sinds midden november. Wauw. Ja, het was erg veel. Maar heel erg leuk. Maar wat leuk is dat er ook een soort van tegenbeweging ontstaat. Dus er zijn ook op de boekensocials mensen die zeggen, ja, het kan altijd allemaal maar meer en iedere dag een boek. Het is ook lekker om te slow readen. Juist. Dus dat is ook leuk. Kijk, de fijnproevers. Ik ben ook wel benieuwd naar, even kijken hoor. Ik pak heel even mijn lijstje erbij. Het gaat dan bij BookTok vooral over een community. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel dat dat best wel iets nieuws is vergeleken met onze tijd. Ja. Of nog vroeger. Hè? Ja, zeker. Dat je elkaar ook kan vinden op die manier. Ja, heel erg. Op welke manier gebeurt dat? Je kan heel erg je subcategorie gaan specificeren. Dus je kan een boek ook heel erg zoeken naar degene die echt precies leest wat jij ook wil lezen. En waarmee je tips kan uitwisselen. Dus waar ik het vroeger moest doen met de mensen die in mijn klas zaten, of in mijn sportclubje, of ik in de bibliotheek tegenkwam, is die wereld nu veel groter. Dus ja. Via BookTok kun je contact leggen met mensen all over the world. En daarmee tips uitwisselen. Waardoor je misschien ook een andere vorm van je community kan vinden. Ja, ja, ja. En ik weet niet hoe het bij jou was, maar bij mij op school was lezen niet per se een hobby waarmee je echt de blitz maakte. Ik kan me voorstellen dat zoekende jongeren, want ik denk dat dat voor veel jongeren geldt, is toch een zoekende periode, dat dan zo'n BookTok community ook wel echt als thuiskomen is. Ja, en het is ook, ik vind het een heel warme community. Er is ruimte voor iedereen. En eigenlijk is alles wel oké. Ze zijn wel kritisch op wat er in boeken gebeurt. En op wat auteurs zeggen en doen. Maar onderling is er dus echt, je bent welkom. En dat vind ik heel tof. Ja, intussen gaan de meeste van die BookTok-video's wel over Engelse boeken. BookTokker Nora Leest zei er het volgende over. Ten eerste wil ik niet zeggen dat of Nederlands of Engels lezen beter is. Als jij liever Nederlands leest, dat is absolutely fine. Als je liever Engels leest, dat is ook helemaal prima. Doe lekker je ding, zolang je maar leest. De reden dat ik hier nog even een videoreactie op wil maken is omdat ik het idee heb dat veel mensen het Engels lezen en daarbij soms wat belangrijke details missen. Deze scène komt cringe over in de Nederlandse editie, omdat het cringe is. Ja, dus zij kreeg reacties dat het cringe was dat zij een boek in het Nederlands las. Ik vertaal cringe ook meteen even. Tenenkrommend, yes. Betekent dat. En mijn hart als Neerlandicus bloedt. Ja. Als ik hoor dat mensen het cringe vinden om in het Nederlands te lezen. Ja, dit ging heel specifiek om het boek It Ends With Us van Colleen Hoover. Echt, nou, ik zou, als je aan mij gevraagd wat is de grootste boektitel, dan denk ik vrij snel aan It Ends With Us van Colleen Hoover. Het is een boek dat gaat over huiselijk geweld. En hoe dat door kan werken in je leven. Het is ook een romantisch boek. Er zit echt best wel een paar spicy scènes zitten erin. Mm-hmm. En hier ging het over dat Nora inderdaad een Nederlandse versie had gelezen van dit boek. En dat haar volgers zeiden, waarom doe je dat? Want inderdaad, het Nederlands is cringe. En zij kaart hier heel erg aan, nou, dat klopt. Maar misschien heb je in het Engels gemist dat het inderdaad een tenenkrommende scène is. Omdat het niet je moedertaal is. Dus wil je het Engels lezen? Helemaal oké. Maar vergeet niet dat het Nederlandse, de vertaling, dat daar mensen heel hard aan gewerkt hebben om dit voor jou beschikbaar te maken. Ja, op een mooie manier. Ja, dus ja. Ik vond het heel mooi dat zij hier heel even dat tegengeluid gaf. Ja, en ik kan me voorstellen dat het ook gewoon heel, heel fijn is. Hoe zeg je dat? Dat je ook je Nederlandse vaardigheden bijschaaft als je in het Nederlands leest. Ja, ik was wel ook echt die leessnop die zei, nee, als ik de oorspronkelijke taal beheers, dan ga ik het natuurlijk in de oorspronkelijke taal lezen. Dus dat betekent dat ik her en der een boek in het Engels kon lezen. Want daar stopt mijn talenkennis een beetje. Frans, daar kom ik echt niet uit. Duits moet je me echt niet voor welke maken. Le petit prins, misschien? Oui, zeker. Ja. Die heb ik wel gelezen. Kijk. Absoluut. Die heb ik ook nog in de kast staan. Die heb ik laatst eens een keer uit zo'n mini-biep getrokken. Ja. Maar ik ben het werk van vertalers heel erg gaan waarderen. Voor mijn boekenjury lees ik vertaald werk en oorspronkelijk Nederlandstalig werk. Want het gaat daar heel erg om de Nederlandse taal. En dat heeft me echt wel doen inzien hoe belangrijk het werk is dat zij leveren. Ja, en even de andere kant van de medaille. Want jongeren die in het Engels lezen, ja, ik kan er eigenlijk ook gewoon heel veel bewondering voor hebben. Ja, en hier is ook onderzoek naar gedaan. Ik heb de naam van die onderzoeker even niet paraat. Ik wou dat ik die paraat had, maar dat is niet erg. Nee, die zegt, nou, het doet in ieder geval niet af aan je taalbeleving. Dus als ze in het Engels lezen, daar heb je in je Nederlandse taalontwikkeling ook baat bij. Omdat je wel bezig bent met taal, met zinsconstructies, met langere teksten lezen. Dus het is, ja, ik ben dus ook Neerlandica en ik vind het heel belangrijk dat ons taal gevierd wordt en dat ons boek gevierd wordt. Maar ik zou zelf ook niet al te moralistisch willen doen over het Engels lezen. Oké, gelukkig. Ik denk dat het heel lekker is om gewoon nog een stukje voor te lezen. En dan kijken we daarna of we nog wat extra vragen erbij kunnen pakken. Want je hebt inderdaad een mooie stapel bij je. Zeker. Waar wil je iets uit voorlezen nog? Ik ga iets voorlezen uit Zeiss van Niels Schusterman, vertaald door... Dat heb ik normaal gesproken paraat. Het is vertaald door Lydia Meder. Want ik vind het ook heel belangrijk om de vertaler er dan bij te noemen. Mm-hmm. En dat waarvan is een akte. Zeker. En dat is een dystopische roman over een wereld waarin de dood niet meer bestaat. We hebben honger overwonnen, we hebben oorlog overwonnen, we hebben ziektes overwonnen. Maar daarin leven zeisen en die zijn belast met het dorsen van mensen. Want de bevolking blijft maar groeien en daar hebben we niet per se de ruimte voor. Zeisen, ik ken het instrument, de zeis, hè, om koren mee om te hakken. Maar dit zijn dus een soort levende wezens. Zeisen. Ja, nou, het zijn mensen die zijn opgeleid tot het omleggen van mensen. En op de voorkant van het boek zie je ook echt een soort van Grim Reaper met dus een zeis staan. Zoals je magere hein voor je stelt. Dus ook zo'n, in zo'n mantel met dus een zeis. En die komt jouw leven beëindigen. En dat is feitelijk wat hier gebeurt. En wat Goh, wat een heerlijke zonnig begin van de dag wordt dit. Lekker, hè? Goedemorgen. Wat ik er heel vet aan vind is dat het eigenlijk een dystopische avonturenroman is. Er worden twee... personages die worden opgeleid tot zeis. Maar er zit ook een hele filosofische en een ethische laag in. En ik heb een stukje uitgekozen waarin een bestaande zeis de 10 geboden van het zeisenleven in een dagboek optekent en wat overdenkingen daarbij. Dus we gaan eerst de 10 geboden horen en dan een stukje overdenking. Oké, nou, ik ben heel erg benieuwd. Kom maar door. De 10 geboden. 1. Gij zult doden. 2. Gij zult doden zonder vooringenomenheid, vooroordeel of kwaadwilligheid. 3. Gij zult een jaar onschendbaarheid verlenen aan de naaste van hen die uw komst er aanvaarden en aan ieder ander die u waardig acht. 4. Gij zult de naaste van hen die zich verzetten doden. 5. Gij zult de mensheid dienen gedurende de volle tijdspanne uw dagen en zolang u leeft zullen uw naaste onschendbaarheid genieten als schadeloosstelling. 6. Gij zult een in woord en daad voorbeeldig leven leiden en hier dagelijks verslag van doen in een dagboek. 7. Gij zult geen zeis doden behoudens uzelf. 8. Gij zult geen aanspraak maken op aardse bezittingen, met uitzondering van uw gewaden, ring en dagboek. 9. Gij zult gade noch nakomelingen hebben. 10. Gij zult behoudens deze geboden aan geen enkele wet gebonden zijn. Eenmaal per jaar overpeins ik onze 10 geboden. In feite overpeins ik ze dagelijks, maar tijdens de vaste periode, eens per jaar, vormen ze mijn enige voedsel. Er schuilt een geniale eenvoud in. Voordat de cumulus de leiding overnam, had elke staat boekenkasten vol wetten en verordeningen, die toen al eindeloos werden bediscussieerd, aangevochten en gemanipuleerd. Er werden oorlogen gevoerd over de verschillende interpretaties van precies dezelfde rechtsbeginselen. In mijn naïviteit dacht ik aanvankelijk dat de regels onwrikbaar waren. Hoe je ze ook las, ze waren nooit voor meerderlei uitweg vatbaar. Maar in de loop van mijn lange bestaan heb ik ontdekt hoe buigzaam en rekbaar ze kunnen zijn. Het is verwarrend en onthutsend wat wij zeisen zoal pogen te rechtvaardigen, wat we vergoeilijken. Toen ik net begon waren er nog een aantal zeisen in leven die aanwezig waren geweest bij het opstellen van de geboden. Daar is niemand meer van over. Ze hebben zich allemaal beroepen op het 7e. Het 7e is, gij zult geen zeis doden behoudens uzelf. Had ik toen maar gevraagd hoe ze tot stand zijn gekomen. Wat de aanleiding was voor de specifieke regels. Hoe beslisten ze over de formulering? Zijn er geboden verworpen voordat er uiteindelijk 10 in steen werden gebeiteld? En waarom de laatste? Van alle geboden vind ik het 10e het twijfelachtigst. Want jezelf boven alle andere wetten verheffen leidt onvermijdelijk tot rampspoed. Uit het dagboek van Zeiss Curie. Jemig, het is echt weer totaal anders. Ja, het is echt een dystopische wereld waarin je leeft. En ieder moment kan er een zeis voor de deur staan die zegt... oeh, jouw leven is nu klaar. Ja. En die beëindigt dat. Noem nog eventjes de naam en de titel. Dan als zeis? Luisteraars nieuwsgierig zijn, dan kunnen ze naar de boekwinkel rennen. Of naar de bieb. Absoluut. Het is Zeiss van Niels Schusterman, vertaald door Lydia Meder. Oké, helemaal goed. Ik denk dat we straks nog wel tijd hebben voor een extra vraag van de luisteraars. Dus gooi je input vooral de show in via de NPO Radio 1-app. Dan gaan we nu naar muziek luisteren. Ook dit nummer vindt zijn oorsprong in een boek. Swim with Sam van E. Belledeer, Nederlandse band. Nummer is gebaseerd op een personage, Sam of Sam, uit het boek Held van Beroep van Adriaan Jaggi. Ik weet niet zeker of ik het goed uitspreek. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik van mijn broer dit singeltje in mijn handen geduwd kreeg toen hij erop was uitgekeken. Dat dan weer wel. Komt-ie. Samir says he lost his call on the day Cousteau had died. The ocean was a top of sharks with shark eaves as a guide. Samir says the water is safe. The man should not have left the seas. Call the human bath escape his king. Expertise. So if someone wants to know and asks you where I am, you say you saw me go for a swim with Sam. Samir says they call him nice and that it makes him his life, the light and silence does a trick. Samir says he'd like to go somewhere far away from here to a sea that no one knows to complete. Dat was Swim With Sam van E. Belledeer. Vroege vragen. Ja, we hebben nog een hele hoop vragen om doorheen te gaan. Tenminste, we kijken even hoe ver we komen. Ik hoor intussen iets op mijn audio. Ik zit even te kijken wat dat is. Ja, oké, het is in orde. Nee, ik kreeg in één keer allemaal rare stem in mijn hoofd. Dat moeten we niet hebben. Bram Botjes die vraagt: op welke manieren kunnen ouders de liefde voor lezen bij jongeren aanmoedigen en ondersteunen? Voorlezen. Begin met voorlezen. En hou er nooit meer mee op. En doe het ook langer dan dat je denkt dat het nodig is. Welke leeftijd heb je het dan over? Echt vanaf het moment dat je een kind hebt tot echt... Nou ja, ik zou zeggen, ga er lekker mee door als het ook op de middelbare school zit, als ze dat nog leuk vinden. Ja. Dus lees een hele basisschoolleeftijd. Lees door en lees met ze mee. Zorg dat ze met je in gesprek kunnen gaan over boeken. En zorg dat er boeken voorhanden zijn. Dus dan ga ik wel moralistisch doen. Ik hou niet van klinische woonkamers waar geen boeken in staan. Zorg dat het er is. Je moet erover struikelen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat ook ouders niet precies weten wat nou een leuk boek is voor hun kind. Wat raad je dan aan? Ga naar de boekwinkel, ga in gesprek met je boekverkoper, ga naar de BIEB, ga daar in gesprek met de bibliothecaris. Kijk online, kijk wat er genomineerd wordt voor prijzen. Kijk wat er in de prentenboeken top 10 staat. Kijk wat de penselen en de griffels doen. Kijk daarnaar en laat je verrassen. Maar vind het ook niet erg als je een keer een boek tegenkomt dat niet van jouw gading is. Leg het weg, pak iets anders op. Dus je kunt ook tegen je kind zeggen, maakt niet uit, leg lekker weg. Ja, volgende zeker. Beter. Ja. Ja. En ik onthoud ook even wat die docent eerder zei. Kijk ook naar de interesses van je kind. Dan kun je natuurlijk ook mee naar een boekwinkel of naar een bibliotheek. Van help, het kind houdt van boksen. Wat doe ik daar in hemelsnaam mee? Ja, dan ga je de biografie van Mohammed Ali lezen. Veel plezier. Ja. Super, oké. Okay. Heb jij eigenlijk het idee dat je ook jongeren niet kunt bereiken? Vanuit de bibliotheek of zo? Of komen jongeren die niet van lezen houden überhaupt niet in de BIEB? Nou, bij ons zitten ze wel. Want in de bibliotheek Neude heb je heel veel studieplekken. Dus iedereen die bezig was met examens zat daar. En dat zijn niet altijd de lezers. Ik bereik niet de echte niet-lezer, want die komt niet naar mij toe. Daarvan hoop ik dat docenten ze meenemen naar een bibliotheek, een keer een groepsbezoek doen, of dat ze iemand uitnodigen, een auteur. Noem eens Chinook Thijssen, die doet waanzinnige schoolbezoeken. Probeer het op die manier. Bied het aan, kijk wat er gebeurt. Ja. Zoek inderdaad wat die docent zei. Zoek de aansluiting bij de interesses van je leerling. En kijk wat er gebeurt. Ik vond nog wel opmerkelijk, ook wil ik toch nog even genoemd hebben, die docent die ik van tevoren sprak, die zei ook dat niet elke school een mediatheek heeft. Ik schrok daar heel erg van. Ja, dat vind ik ook echt. Oh, dat vind ik vreselijk om te horen. Zou daar niet gewoon beleid op moeten worden gevoerd? Ik ga helemaal mee in de actiestand als ik dat hoor. Dennis Wiersa, maar als je meeluistert, hier hebben we een petitie. Ja, een burgerinitiatief. Ja, zeker. Er zijn veel scholen die in gesprek gaan met bibliotheken om een bibliotheek op school neer te zetten. Daar moet je dan wel geld of subsidie voor hebben. Maar ik weet dat er ook veel talendocenten zijn die dan maar een plankje boeken in hun kast zetten en daar een soort ruilsysteem bijvoorbeeld mee opzetten. Ja. Dat je een boek kan lenen en weer kan inleveren of een boek kan uitwisselen. Ja. Je hoort toch weer hoe belangrijk het is dat je goede docenten hebt. Hè? Bevlogen docenten die meer doen dan alleen even die les afdraaien. Ja, mijn hart bloedt als ik hoor dat er talendocenten zijn of docenten op de basisschool die zeggen lezen. Nee, doe ik eigenlijk niet. Ja. Wat doe je voor die klas? Daar kunnen we het een andere keer over hebben. Ja, ja. Ik kreeg nog een vraag van, even kijken hoor. Ja, Judith, die zegt, goedemorgen, ik zou wel meer willen lezen, maar een boek per week kan ik gewoon niet, omdat ik veel te langzaam lees. Heb je een tip hoe ik sneller kan leren lezen? Oh, meet je niet aan, aan dat boek per week. Doe dan een boek per maand, doe een boek per kwartaal. Verzin het maar. Maar ja, zet je Netflix uit, zet je HBO uit en sla dat boek open. Dan ga je je meters wel maken. Oké, helemaal goed. Dan nog even een leuke reactie van Berdien Joosten. Ik ben 75, mooi om te horen hoe de boekenwereld nu in elkaar steekt. Nou, dat is leuk om te horen. Ik denk dat wij langzaam maar zeker het gaan afronden. Maar ik denk dat het sowieso nog even belangrijk is om, ook voor Berdien bijvoorbeeld, die luistert. We hebben het over jongerenboeken. Is er nou een jongerenboek die je ook alle volwassenen zou aanraden? Wat moeten we lezen als we zo meteen weer lekker in de zon gaan zitten? Ja, wat ik dan echt een moderne klassieker vind. Ik heb hem hier ook bij me, want ik hoopte al dat deze vraag kwam. Dat is The Hate U Give van Angie Thomas. Het is een Amerikaans boek. En in de Nederlandse vertaling heet hij ook The Hate U Give. Dat gaat over Star. En Star woont in Garden Heights. Een zwarte wijk in Amerika. Best een beetje een probleemwijk. Maar zij gaat naar school op zo'n preppy white high school. Dus zij leeft heel erg in twee werelden. Een jeugdvriend van haar komt om het leven door politiegeweld. En dat beleeft zij dus ook heel erg in die twee werelden. In haar zwarte wijk, maar ook op haar witte school. Wat er dan gebeurt, dat moet je zelf lezen. Kijk, dankjewel. We gaan het onthouden. Dankjewel Mieke van IJs, de programmamaker bij de Bibliotheek Utrecht. En natuurlijk boekexpert. Puur zang. Heerlijk dat je met zo'n enorme dosis boekenliefde jouw dag met ons wou beginnen. Dit was Vroeg van woensdag 7 juni. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit ik hier nog één keer voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal. En vergeet niet te lezen. NPO Radio 1. 6 uur.